mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 8 dzień kwietnia. Minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. To czas oczekiwania na zmartwychwstanie. W kościołach w całym kraju odbyło się święcenie pokarmów. Zwyczaj ten sięga prawdopodobnie XIII wieku. W tym serwisie będziemy mieli także ważną informację dla kierowców z Warmii i Mazur. Katolicy obchodzą dziś Wielką Sobotę. To szczególny dzień dla całego Kościoła. Pallotyn ksiądz Grzegorz Kurp podkreślił, że Wielka Sobota to przede wszystkim czas wyciszenia. Wielka Sobota, oceny liturgiczne, to jest przede wszystkim taki dzień po pogrzebie, dzień odpoczynku. Wtedy nie ma mszy świętej sprawowanej, jedynie komunię można udzielić jako wiatyk. Jest to taki moment ciszy. Jezus jest w grobie. W tradycji wtedy dokonujemy poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, ale przede wszystkim w Wielką Sobotę powinniśmy dać sobie taki czas na to uspokojenie. Właśnie takie doświadczenie po stracie kogoś bliskiego. Warto może też na groby iść, bliskich odwiedzić. Wieczorem sprawowana jest Wigilia Paschalna. To celebracja przejścia ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Wigilia Paschalna rozpoczyna obchody Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjnie w Wielką Sobotę w kościołach od rana odbywało się święcenie pokarmów na stół wielkanocny. W parafii świętego Wojciecha w Kielcach rozpoczęło się już o godzinie 9. Oczywiście to jest tradycja już. Dzieci się cieszą, wszyscy się cieszą. Mamy ładne takie koszyczki. Jajeczka na pierwszym miejscu, chrzan, masełko, chlebek, kiełbaska. Wszystko to, co lubimy, gdzie powinno być. Malowałam pisanki, jajka, baranek, ziemniak i chleb. Świątankę z tatą wczoraj przygotowałyśmy. Ja co roku przychodzę z tatą, siostrą do kościoła poświęcić pokarmy, a dzisiaj w moim koszyczku są jajeczka, baranek, sól, pieprz i taka kolorowa jest. Zwyczaj święcenia pokarmów istnieje w naszym kraju prawdopodobnie już od XIII wieku. Teraz w tym serwisie zaglądamy za granicę. W kościołach na rosyjskim Dalekim Wschodzie i Syberii są odprawiane msze Wigilii Paschalnej. Uczestniczą w nich Polacy mieszkający w Rosji. Przedstawiciele rosyjskiej polonii podkreślają, że w dużej mierze zachowali wiarę i tradycje przodków dzięki wsparciu polskich duchownych. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Ostrzemski. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Krzysztof Krajewski powiedział Polskiemu Radiu, że jest dumny z postawy Polaków mieszkających w Rosji. Jestem dumny z Polaków, bo obserwuję, jak wielkie znaczenie dla nich mają elementy świadczące o przywiązaniu do tradycji. Wszędzie, gdzie podróżuję, gdzie jestem, czy to jest Kaliningrad, czy to jest Petersburg, czy to jest Irkutsk, czy daleki Władywostok, Pietropawłowsk, Kamczacki, mógłbym tak wymieniać, zawsze stykam się z tymi bardzo cennymi dla mnie obserwacjami kultywowania polskiej kultury, polskiej tradycji i polskich zwyczajów. Według prowadzonych w Rosji spisów ludności do polskiego pochodzenia przyznaje się około 250 tysięcy osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważna informacja z dróg. Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wypadku na drodze ekspresowej S7 Olsztynek-Mława. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Około godziny 17 w okolicach węzła Waplewo zderzyły się trzy samochody. Jeden z nich jechał pod prąd, relacjonuje młodszy aspirant Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący osobowym Suzuki, poruszając się drogą ekspresową pod prąd, doprowadził do czołowego zdarzenia z jadącym z naprzeciwka Hyundai. W zdarzeniu brała również udział osobowa Toyota, której kierująca, chcąc uniknąć zderzenia, zjechała na pobocze i uderzyła o barierki ochronne. Niestety na skutek poniesionych obrażeń na miejscu zginęły dwie osoby. Ponadto dwie osoby trafiły do szpitala. Miejsce wypadku można objechać drogą serwisową. Przypomnijmy, że więcej informacji z dróg można znaleźć w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez internet, aplikację mobilną czy w technologii DAB+. To był serwis Trójki. A w Trójce już teraz czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Warianka. Zapraszam, a zaczynamy od siatkówki. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 Trefl Gdańsk w pierwszym meczu ćwierćfinałowym rozgrywek o Mistrzostwo Polski. MVP spotkania został przyjmujący zwycięskiej drużyny Tomasz Fornal, który zdobył 18 punktów. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Asy Koresowia Rzeszów prowadzi 2-0 ze Stalą Nysa. Trwa trzecia partia, w niej rzeszowianie również prowadzą 20. 21-20. W rywalizacji do 3 zwycięstw ekipa z Rzeszowa prowadzi 1-0. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie nie brakuje emocji. Trwa trzecie dzisiejsze starcie. Pogoń Szczecin gra z Krakowią. Do 80 minuty mamy wynik 2-2, przepraszam, do 77 minuty. Pogoń przegrywała w tym spotkaniu 1-0, później prowadziła 2-1, no a teraz mamy remis. Wcześniej Widzew Łódź przegrał 0-2 ze Stalą Mielec, a na początek sobotniego grania Wisła Płock grała 2-0 Zagłębie Lubin. Zdobywca drugiego gola dla nawciarzy Damian Warchoł cieszy się ze świątecznych 3 punktów. No myślę, że dla wszystkich, dla kibiców, dla naszej drużyny, dla naszych rodzin też, bo wiadomo, teraz troszeczkę wrócimy do nich na święta. 2 dni myślę, że bardzo miło teraz je spędzimy. Rodziny nasze też będą zadowolone czekać na nas. Nie ma co się też tutaj za bardzo podniecać, bo dawno nie wygraliśmy. Wiadomo, bardzo ważny mecz wygraliśmy, ale uważam, że nasza sytuacja dalej nie jest jeszcze komfortowa. Na pewno na coś więcej liczyliśmy. O 20 czekają nas derby Poznania, Lech zagra z Wartą. W Wielką Sobotę przerwy nie mają też piłkarze lig zagranicznych. Jeśli chodzi o te ciekawsze spotkania, w angielskiej Premier League Manchester United pokonał 2-0 Everton, a Wolverhampton wygrał 1-0 z Chelsea. W niemieckiej Bundeslidze 3 punkty uratował Bayern Monachium, który ograł 1-0 Freiburg. Borussia Dortmund wygrała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 2-1. We włoskiej Serie A niespodziankę sprawiła Specja z Bartłomiejem Drągowskim, Przemysławem Wiśniewskim i Szymonem Żurkowskim w składzie. Ekipa Polaków zremisowała 1-1 z Fiorentiną. Tymczasem w żużlowej ekstralidze czas rozpocząć walkę o Mistrzostwo Polski. Tytuł broni Motor Lublin, który przed sezonem wzmocnił się pozyskaniem indywidualnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Z jego występami duże nadzieje wiąże prezes klubu Jakub Kępa. Na pewno Bartek będzie takim kołem zamachowym tutaj naszej drużyny. Większość zawodników na pewno będzie go podpatrywać, bo jest to najlepszy zawodnik na świecie. Doszło do roszad w naszym zespole. Wymuszone to zostało oczywiście pewnymi sytuacjami na rynku transferowym. W mojej ocenie ten zespół jest nadal mocny, jest w stanie walczyć o obronę tytułu. Wiadomo, że sezon sezonowi nie jest równy, natomiast zrobimy wszystko, żeby obronić ten tytuł drużynowego mistrza Polski. W pierwszej kolejce Ekstraligi Motor miał zmierzyć się ze Spartą Wrocław. Spotkanie jednak przełożono ze względu na stan toru i niekorzystne prognozy pogody. Trwa pierwsze z 2 dzisiejszych spotkań. Apator Toruń mierzy się ze Stalą Gorzów, a o 20.30 GKM Grudziądz podejmie Włókniarza Częstochowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorami w nocy pochmurno i deszczowo we wschodniej i południowej Polsce, przejaśnienia na zachodzie. Minus 1 stopień w rejonach podgórskich, plus 2 stopnie na zachodzie, 5 na wschodzie, do 7 stopni w centrum oraz na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niemal 10 minut po 19 w trójce gra gitara Legendy Rocka w niebo wzięci dzisiaj o godzinę dłużej niż zazwyczaj co sobotę. To dla Państwa taki zajączek świąteczny w bonusie. Pytamy o legendy, które narobiły największego bigosu i utwory, które pasują do świątecznego muzycznego koszyczka. Proszę się rozwijać i rozpływać w tym temacie. Nasz numer niezmienny. 2273. Chciałem podać wykonawcę, którego jeszcze nie było. Jimiego Hendrixa oczywiście. To był prawdziwy bigos. Na przykład Manic Depression proponuje. Deep Purple nie było. Nie było jeszcze The Beatles tak naprawdę, a przecież od niej się zaczęło. Także dużo jeszcze takich prawdziwych bigosiarzy. To, że nie było, nie znaczy, że nie będzie. Bitersi będą później tymczasem. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski i Jimi Hendrix, tym razem jako Angel. Today, about the sweet love between the moon and the deep blue sea, that she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, she took me high over yonder. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weź parazol. Chodź, pójdziemy nad staw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens. Ale cóż. Weź parazol i chodź. Zapłakał już deszcz. Proszę włóż smutną twarz. Nie mów nic, serce ścisz. Zapnij płaszcz. Po 19:00 słuchacie państwa programu Trzeciego Polskiego Radia. Andrzej Adamiak, jedna

jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Optymizmem w przyszłość mimo wszystko, no bo przecież ważne są tylko te dni, których nie znamy. Marek Grechuta w Trójce, kolejny z legendarnych wniebowziętych. 227 Trójek, co jeszcze do tego świątecznego, muzycznego koszyczka można włożyć? Z Alei Niebowziętych mi się przypomniał Burki Sherry, basista i frontman zespołu Budgie. Jak ja spotykam czasami człowieka, Anglika, i pytam go o zespół Budgie, to tak w sumie nie wiadomo w ogóle o co ja pytam. Ale my doskonale wiemy. Dobra podpowiedź, bo nie miałem w planach. Ale audycja jest na żywo, audycja jest spontaniczna, to jest rock and roll, więc plany można zmienić w każdej chwili. Tak też się właśnie będzie działo. Zatem Budgie. Tym razem nie Parents, nie Brett Van, tylko I Turn to Stone. W Trójce. I was born yesterday. Trouble seems Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Nalepa, Breakout, no to tak w temacie trochę. Wie pan, dzisiaj jest taki szczególny dzień, dzisiaj jest, jak to sam no, redaktor powiedział, melancholijny. Czy można było wypuścić nalepę? No to właśnie nalepa był, pasowałaby modlitwa, ale już się nie zmieści. Dobrze, to mamy zagrane w Trójce, gra gitara, legendy rocka, w niebo wzięci, to temat dzisiaj przewodni. Słuchamy i opowiadamy między innymi o legendach, które narobiły największego bigosu 227 Trójek, ale nie tylko. Popieram kolegę, który mówił o trudnościach z płytami, ale od tego też była troszkę muzyczna poczta UKS, chyba od 19.30 do 20.00. I tam można było sobie na szpulowca co nieco z tych nowości nagrać. Pozdrawiam serdecznie. No ciekawe, lata minęły, 19.35, program do 20.00. Jak to może też można sobie nagrać? Teraz trochę grunge'u w Trójce. Kolejny z niebo wziętych. Scott Weiland, czyli Stone Temple Pilots i Creep. Yesterday makes 'cause it likes to hear. Take time with a wounded hand. Guess I like to steal. Take time with a wounded hand. 'Cause it likes to heal. I like to steal. I'm half the man I used to be. I need as a known. turn out right. No i brawo, jest entuzjazm. 20, jakie 20? 15 minut do 20. Alice in Chains, Unplugged, Get Me Wrong, Lane Stanley też w niebo wzięty, rozstał się ze światem tego samego dnia co Kurt Cobain, 5 kwietnia, ale kilka lat później, chyba 8 z tego co pamiętam. Trójka, gra gitara, dzisiaj legendy rocka w niebo wzięte, powoli będziemy finiszować, nawet bardzo powoli, dziś antenowo można powiedzieć święty spokój. 227 trójek, to chyba coś jeszcze w nawiązaniu do tego co było. Proszę pana, ja też słyszałem 40 lat temu, że na Wyspach Brytyjskich bardziej nie za bardzo, a w Polsce tak. Nie tylko u mnie. Coś pięknego, gra na uczuciach i w ogóle. Aż mi się płakać chce. I w ogóle to było dobre. A w Polsce 48 lat temu, 75 rocznik, mój rocznik, powstał ten utwór, który już się właśnie w Trójce pojawia. W niebo wzięty też Romuald Lipko, Budka Suflera. Jest taki samotny dom. Uderzył deszcz, wybuchła noc przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski tam. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut i będzie 20. Tutaj Trójka Polskie Radio, Beatlesi ze wspomaganiem Claptona. Przepięknie, Wyman Guitar Gently Whips. 227 trójek po 20. Siła, można powiedzieć, muzycznego spokoju. Radosław Okrasko i muzyczne ballady i romanse. Można też powiedzieć, że taki miły wieczór się w Trójce zapowiada. Taki wieczór wieszcze. Tymczasem jeszcze chyba rzutem na taśmę. Właśnie, 227 trójek. Ja tutaj przed chwilą włączyłem radio, jest temat o niebie i chciałem się spytać, czy Pukając do nieba bram Boba Dylana kawałek już był. Jak nie, to fajnie by było posłuchać tą w oryginalnej wersji. Bardzo chętnie bym tego posłuchał. No i właśnie tak też kończymy. Oryginalnie, rewelacyjnie. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski. Święta czasem potrafią jednak człowieka trochę zmęczyć. Zatem, proszę Państwa, życzymy Państwu po prostu świętego spokoju.